بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں گردے انسان کے لیے بے حد قیمتی نعمت ہیں. خالق کائنات نے انسان کو دو گردوں سے نوازا ہے. ایک جوان مرد کے گردے کا وزن تقریباً 125 گرام سے 170 گرام اور عورت کے گردے کا وزن 115 سے 155 گرام تک ہوتا ہے. گردے کے کام کرنے کی اکائی کو نیفران کہتے ہیں اور ایک گردے میں تقریباً 5.2 ملین نیفران ہوتے ہیں. گردے انسانی جسم کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو ایک ماہر حساب دان یا اکاؤنٹنٹ ایک کمپنی کے لیے کرتا ہے. ایک دن یا 24 گھنٹوں کے دوران گردے 150 لیٹر خون فلٹر کرتے ہیں جس میں سے تقریباً 1.5 لیٹر پیشاب کشید ہوتا ہے. ناظرین گردہ انسانی جسم کا انتہائی چھوٹا حصہ ہے مگر اسے انسانی صحت، بہتر نشوونما اور زیادہ زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. گردے نہ صرف انسانی زندگی کے لیے لازمی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ یہ کھائی جانے والی غذا کو ہارمون میں تبدیل کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے، پیشاب کی روانی کو بہتر کرنے اور انسانی جسم کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں. ناظرین جس طرح زیادہ پانی پینا گردوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اسی طرح کئی ایسے پھل بھی ہیں جو کڈنی کے امراض کو کم کرنے یا پھر انہیں پیدا ہونے سے روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے ملنے والے ایسے پھل بتائیں گے جن کو کھانے سے ہم گردوں کے مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ پھل کڈنی کو غذا فلٹر کرنے اور غذا کو ہارمون میں تبدیل کرنے میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں. ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ گردے کا درد ہو جائے تو کیا کیا جائے اور کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. مولی. ناظرین مولی کا شمار ایسی غذا میں ہوتا ہے جس میں پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار کم اور وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نظام ہاضمہ سمیت گردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. پائن ایپل. ناظرین فائبر اور وٹامن سے بھرپور پائن ایپل نہ صرف کڈنی بلکہ بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہیں. مشروم. وٹامن بی اور قدرتی پروٹین سے بھرپور مشروم بھی گردوں کے امراض کو پیدا ہونے سے روکنے میں مددگار ہوتے ہیں. بلیو بیریز اور اسٹرابریز. ناظرین نیوٹریشن اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور بلیو بیریز اور اسٹرابریز نہ صرف گردوں بلکہ ذیابیطس، بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے لیے بھی مفید ہیں. سرخ انگور. وٹامن سی اور دیگر نیوٹریشن سے بھرپور سرخ انگور بھی کڈنی سمیت ذیابیطس اور دل کے امراض کے لیے بھی فائدہ مند ہے. انار. ناظرین طبی ماہرین کے مطابق اگر کسی شخص کو گردے میں تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے انار کا جوس استعمال کرے. اس سے نہ صرف گردوں کے ڈائلسز کی پیچیدگیوں سے بچ پائے گا بلکہ اگر روزانہ نصف گلاس انار کا رس پیا جائے اور 7-3 کھجوریں کھائی جائیں تو اس سے اینٹی آکسیڈنٹس کی خاطر خواہ مقدار حاصل ہوتی ہے جو فالج اور دل کے امراض سے بھی بڑی حد تک بچاتی ہے. ناظرین اس کے علاوہ سیب، پپیتا، شملہ مرچ، گاجر کا جوس، پیاز، لہسن، بند گوبھی اور پھول گوبھی بھی گردوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں. اگر گردے کا درد ہو تو کیا کریں؟ ناظرین جب گردے کا درد ہوتا ہے تو آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. جب خدا نخواستہ کسی کو ایسا درد ہو تو گردے کے مقام پر فوراً گرم پانی سے ٹکور کریں، مولی کا نمک چٹائیں، تمباکو کو ابال کر نیم گرم تمباکو درد کے مقام پر باندھ دیں اور مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں. غذائی پرہیز اور احتیاطی تدابیر. ناظرین گردے کے مریضوں کو خاص طور پر ایسی غذا سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو جیسے کیلے، ٹماٹر اور موسمی وغیرہ، اور ایسی تمام غذائیں جن میں فولاد زیادہ پایا جاتا ہے ان سے بھی پرہیز کریں، مثلا گوشت، چاول، مکئی وغیرہ. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، شراب نوشی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ ناظرین، موٹاپا، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اور ورزش نہ کرنے والے افراد کو دیگر امراض کی طرح گردوں کے فیل ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کو گھر میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے میں 2 لیٹر سے 2.5 لیٹر پانی پینا چاہیے، اور زیادہ گرمی اور دھوپ میں کام کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ پانی پینا چاہیے۔ خاص طور پر صبح ناشتے سے پہلے 2 گلاس تازہ اور صاف پانی پینا، ہلکی پھلکی ورزش کرنا، دن میں بھی پانی پینا، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینا، رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پینا، اور قبض نہ ہونے دینا۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو مزید محفوظ کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا بھرپور انداز میں شکر ادا کیا جائے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرما، اور جو خدا نخواستہ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایسی ہی مزید معلوماتی اور زندگی کو آسان بنانے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ ایم ایزی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔